آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خازين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقول لا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال لم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم ووهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم رب وآبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرقنا كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سورة الشعراء مكي سورة نزولا وصل بيخ 47 نمبر سورة واقعف نازل شرين وترتيبا شبقشتم نمبر 26 نمبر سورت فرقان پسی لگول شو دے رب دا سورت دا مخی سرا مخی سے استعزاد مشرکانو نبی اسلام پور بیان شو چی پا بازار کی گردی اور روڑای خوری اور دا کا یاغا کئی نزل تا تسلی نبی اسلام لے اور کولا پاول کے نو دیو اجنور پسی را دویم رب دا مخی سورت کے آخرہ کی فسو پہ اکون لزاما دی پس بولا کی دا عذاب دا اللہ نو دلتا دائمی ساول نے پیش کول دا علاقات دا قومونو دیو اجور پسی رانا یاد رہے ہم اجمک زورت کے آت نمبر وویا کے ترغیب توبی تور کا شوہ چھے چا اللہ والا بدائی پا نیکو کے بدلی کی اندلتا مثال دا ساہرینو چیانی سمبرات کے چگر اللہ پاک والا غد نیکو دا بدو پا دابانی صرف اس اغا معاہدین شو اللہ بدل کو والا اجور پسی رانا بلا وجہ یا اجمک زورت کے اول کے ترغیب القرآن ہو ودلتا ہم پا آیت نمبر 192 کے اپا اول کے ترغیب القرآن دے اپا 192 انہا اولا تنظر رب العالمین نظر بیر الرحامین دے قرآن کری پورا آگا سانہ دی ذکر کردے دیو جنور پسیر آنا پینزم رب مکی صورت کو والدسم آیات کے دنیکان و پیرانو آگا بیانو په قیامت کې. نو دلته چیان میں کہ دا مشرکان پیران دا مردان و مباحثا و دیو جرارا چیان میں ستان میں شباگا برابط یا مخ کی صورت کی وضع لپد دلالتو اگر مخ کی صورت کی وضع لپد وہ مبادی دکر کروی صورت نور کے نو پا صورت پرکان وضع دلالت چی دا یو مبادی دی خلاف کئی دا گمراہ دے نو دلتا کی وضع او گمراہان و قومون دا تباہ بیان دے دیو جنور پسی رانا امتیازات درزور ممتاز ہے پا بیان دا مناظر دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون سرا پا آیت نمبر اٹھارہ کے پا نوی انداز سرا دو ام امتیازات درزور ممتاز ہے پا آیت نمبر انچاس بانے چو انہو لکیبو ایرکم اللہ ذی قلم کون سحرہ بل امتیازات درزور ممتاز ہے آیت نمبر تریات سرا بانے فان فارقا فکانا کل فرقین قطو دیو عظیم بلدہ شنیشت ہے بل امتیازات درزور ممتاز ہے پا آیت نمبر اٹھتر بانے چی ابراہیم علیہ السلام خپل مختاجه بیان کړه پړی رجبان دا سره الله ته مختاج بیان نه بل امتیاز سره ممتاز په بیان د سند ذکر کول د قران باندې ادم رخ بیان 93 94 بل امتیاز سره ممتاز بعد مر 214 باندې چې وان در اشیر کته کل اقربین مقصد صورت تسلی نبی اسلام لا او زجر مبالغ زجر او هر مبالغ تا په واقعات په خوانو پیغمبرانو مختصر خلاصہ صورت کے دو مسئلے ذکر کئی یو دو مسئلے ذکر کئی دو تسلی دفارا یو نجات الموحدین ادویم ہلاک الجاہدین واقعات بیانے دوپارا تسلی دو مسئلے یو دو تسلی پر دو مسئلے بیانے یو دا نجات الموحدین چاہ توحید بیان کرے رد شرک کرے دے اللہ بچ کر دی ہلاک الجاہلین چاہ چ انکار کرے زدیانو اللہ تباہ کر دی اول ترغیب اللہ قرآن ور کی وطر مقصد صورت بیان کی لا اللہ اکباہ نفس کا اللہ کنو من دا مقصد دے بیا منکرین تخویف زجر کی بیا دلیل اخری شروع کی دلیل اخری دایا وقت دلیل اخری دن آیت نمبر نہم کی بیا آیت نمبر نہم کی دعا سپاہ ذکر کی دا اللہ یو دیکھ ان ربک لہو العزیز الرحیم او ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر من دام تتلی دا چی اکثر خلق ایمان نہیں راوڑے تو کستا طول خلق و نمان تولی خفا کی گئے اب یا مخی تتلی و ان ربک لہو العزیز الرحیم دو لفظ دارد اللہ سی پتا یو عزیز عزیز دے غالب سا دشمنان پتباکو رحیم دے پتا و سا ملگرمان برا اکل چی واقع بیان کی دا دو لفظ دار واقع پسراری دی صورت کی نو مقصد دا صورت دے تسلی نبی اسلام تا مبالغ تا پواقعات انبیاء و سابقین تا سین میم اللہ پوی پا مانا درو پا خپلو باندے تلک آیات الکتاب المبین ترغیب القرآن تلک آیات الکتاب المبین دا آیات ندی دا کامل کتاب مبین وادی اللہ بھی واضح دے اشپار سلوم اللہ پکار دے اس تسلی یعنی مقصد دا صورت لعلک باغ النفس کا خام خا یا شاید چی تو حلاکون که اقبل دانی اند دی وجل آیا کون مومنین چی نشی دی ایمان والا زان متنگو کنا زان ولی حلاکه چی تو افسوسو نکه لا لگ واخون نفس که اللہ کون مومنین ولا لکا مخیم تیر شو بسور کهب کیما ولا لکا باخون نفس که علا اثار على آثارهما ألتا شانتير شو سنگر مخي كي ألم يبنو بياد حديث أثفا وذل ذان والي خفا كي كي نما ننبا نخفل كار بكي وطا تلي بيا أو نفس تطرر نبي اسلامنا تقوال جي طول دي من كچر دو غان طول بيا تي كي دي شو داسي دنا داسي تا قانون دي اين نشا كچر مو غارو نونت دوري من سماع آياتانا رو والی پری بند آسمان یو یو نخا و ظلت آنا کم نو او با گردی سٹونا دادی مشرکان آگی تا پخکتا طول با منی خدا خود ما کار دا جبری مان شکنا و ما تی من ذکرین زجر منکرین دا قرآن تا نیر آگل دی منکرین دا سپند موربان باشان مخداد همیشه تازه که طول هم بیاو بیان کرده کنا الا کانو نو غیرو دی داغینا ایراز کون که فقد کذبو یقین دی تکذیب کده حق فتاعتی منظر چرا بش دیتا خبر دا چی دی پای پر ٹوکا ان کی اولم یسیرو آن دی گردی دی پس مکہ کے دا دلیل اکنی سور دیر حلا کرنی مک پا دیکی من کل زوجن کریم دا ہر یو قسم سنگ سور منگا زرغن کری پا دیکی من کل زوجن کریم دا ہر یو قسم تازہ تازہ ان فی ذالک لا آیا یقین پی بیان کی خامخا دلیل دی دا اللہ دا اولیت ادا مخلوق دا ایجزا وما کنکتو مومنین اند زیادے خلق و ایمان را رو گنڑا متانگو دا اللہ کباہ و نفس کا اللہ کن مومنڑا والی تانگی وین ربک اللہ العزیز الرحیم اگر ربستا خامخا غالب ستا پا دشمنانو باندی برابر بے کی رحیم رحم کن کے پتاو ستا پا ملک رو باندی تسلی اور رمانا واقع بیانائی دا پارا تسلی دا حلاق الجاہدین واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا فیرونیانو وید نا دا ربکا موسیٰ یار کچھ پر یار کرو رب آواز کرو رب ستا موسیٰ علیہ السلام دا نی تل قومت ظالمین چلار شا قوم ظالمان تا قوم دا فیرون تا اول نیر گدا اللہ نا قالا وی موسیٰ علیہ السلام ورہ بزنان دی یاری گمہ چند ما تکذیب بہو کی مسئلہ با خورنشی وزیق و صدری و تنگی گزما سینا حسر آزی ولا انتقل لسانی او ازاد انی چلی گزما جبا جبا کی لکنتو فارس اللہ حارون نولی گا ماترا اولی گا حارون تا پیغام دا پیغام برائن تو توہا کی ملو جو تا اللہ وی ادھا دا پیرونا انہو تغا نقار رب اشرخ لی صدری ویسر لی امری وحلو اقدر امر ثانی ابقہو قولی وجعل لی وزیر من اہلی حارون اخش دد بی ادری واشرک بی امری کیم سبیق کسیر اسکو کسیر دلتا موائی جبا میں نا پدی کے پساحت دا جب دیر ضرور ضرور دے پا تبلیغ کے چی بل پی پوشی نورا او لے گا پیغام حارون تا ولہم علی ازام بنا آد آغای پا ما بانے گمان دے دائی پا خیال بانے علی ازام بنا بی زعم امام راضی مانا کئی بی زعم مدارک ہوئی دعوی دا گناہ دا پا ما باندے گناہ خونو دا گناہ دا پا رکھو یو چې هغه دار اسلام وی دویم چې اراده د قتل وی او دریم دا چې اسباب د قتل توره وا چاړه وا ټوپک او تماچا وا نیزه وا بمو نو په تو خو سره نه مري دا هغه په خیال باندې ګناه خو نو فخا په یقتلون نو زه یاریږم چې زما تکذیب ما به وجني د مرګ لري ده نه نه پیغمبران سره د مشن به پاتې شي لکا صاحب اکرام وی انم ایتر علیکم یرجوکم او یویدوکم فی ملت ولن تبدو ذن ابدا نوچه با دین بانی مرد شون آقا خو کامیاد وی تو با کامیاد وی اکم میشن دیا با پاتشی پیغمبران سرا اکبرو سر دو میشن غمی یا خیال علیہ السلام وی چه ربی حب لی ملت و نکذورتان طیبان انده کسامی و دعا اللہ مارا ربی حب لی ملت مال بچے را کے یرسنی ورسنی آل یعقوب وجعل رب رضیا فکر وصل دا رسو چیر دا مان رسو مسئلہ پاتری شی مو دیمو دانت مر کرنے پیغمبر منگ نہیں رکھ دا مر دا اللہ پا کما منگ معمولی خالق یوں مر خو منگ تا مارو جی پا خل وقت بران یر بزرسی یر خو اگر شینا سڑے کئی چی اگا ناشنائی ناشنا خود دا مشتران مر شو دی سو پا خپلا مر شو دا چالاتا مر شو صحابا دا مر شو بلا شد بلدلا تا مر شو پا خپل مر روس پیغمبران مر شو دا نمانگ سے شئیو مرنا چیاری ہے بڑیر کاما کل سڑی خود دار چی دا حق پروس تو کار ٹھول مشنی چی مشن خراب نشی نو دا کما وجنی پرس کا ان دما روخ با کار کئی کنا یو نو قال کالا وی اللہ کالا چاری نا پتا با رارسی دوا بیات نزنگ پتا لاروانی انا ما کو مستمیون بیش جیسے کا منگ تاثر مستمیون وقی خودن کی یا اوزیدن کی فاتیا فرعون رالل دا دوارا پیروانتا فقول او دوارو انا رسول ربی رو بیشک منگا استاج در دو مخلوقات جو ان ارت او راغلی پا دیو چه خوشی کام پرید منگ تا بنی اسرائیل پیروانتا گور آغا پی اول خوشی کام دن اخسان پی جتلاوی بیا پی دبا گور دی قال علم خود دتا پتن جا موسیٰ علیہ السلام دی اغم دا سی ابراهیم بابا اولاد کیو ابراهیم بابا اولاد چی او بیا پیغمبر چانی ری دباوی کی چرتا قال وی ابراهیم موسی علیه السلام اوی پیرون علم نربی که پینا والیدن آتم اگنی پالیل پخپل کور که پینا پی اهلینا آتم اگنی پالیدن پخپل کور که والیدن ما شوما چی تم اگن مونده پا دریاب که من کرلوی شوی نی آدودای زمان خوالیل ولبیس نپینا وقت در کرد پکور دم که من عمر کرسینین دو مرسان چند کلونا و فعال تا فعال تا کل دی فعال تا دی دا تا سکورا او کار دیکھ کارستا آگا چی دیکھ وائی نش سر دانوی سڑے دو جلے ابہام کئی یعنی پا خلق بانی یا روب راوی چیز خوڑی رولی کار کرو آگا خبر نہیں جب اس بازار تسنس کی وانتا میں کافرین تی دین کار کون تا نمانی قال اول ولا آگا دباو ختمی خام قال اوی موسیٰ علیہ السلام فعال تو آگ کرم ادا ایدن پا اوکی وانا میں ظالیم اوزو متانا پنا زوال پا مان درو کم واشی انتا دویلہ اخداما پا ذکر اخداما الاخرہ سو بکر دو تا بیاسی که کریوی نیر شی زوال پا مان درو کم دو ییرم را دی زوال پا مان درو کم را دی زوال اللہ ماوپی اللہ بن اوبا پا پایو که روکی جانی اوبا پا پایو که گمراہ شوی زوال اللہ ماوپی اللہ بن اوبا پا آگا دا که روکی شوی دارانگی صورت علی بلا میں سجدہ ہو گئی تھا تو آلتا ہوں گا ہی آت نمبر کیا رہا دس وقالو قالو مشترکان ایدہ دولانا پھر ایکال جمگروک شوپت مانکے دان چی گمراہ شوپت مانکے ایکال جمگروک شوپت مانکے آئینا لفی خالقن جدید آمنگ بھائی پا پیداش نبی کے جواب برهم لی قائر ربی مکافرون تو زلال پا ما زلال پا ما در رکی دو برا دی پا ما در محبت برا دی تل آئے انکل اپی زلال دکر قدیم سورسی یوسف کی تیر شو مگل دتا زلال پا ما در سر ہے تل آئے انکل اپی زلال دکر قدیم قسم پخ دے تقو پخوانی محبت کے پروتے زمانی و شایری نا ساقو اگر دور محبت تے نچہ پخوانے گبرہ آدم اور پچانوے کے یوسف یوسف دارنگے وجدہ کا ذوال دانے جیسے منگا تو گمرہ ہو جیسا پھر اللہ اموند منگ تالہ را حیران و پریشان یا محبت کنکے دے دین سرا پہدان لارمی تو خیلا دلتا کہ وانا من الظوالی کم امانا چیتا کہ خدا داروتا خود لگی نا داد ومخ خیلے گی وانا من الظالین دستاونا وما پنا رکمتا دستا خوالتاوینا چی ما کرو ہوا ما چاو کرمی دا یا انا من الظالین زم دیل دیل انکونا مایر کرم مدن سدور شیخ ونو خوشتا یاد کا ہوا ما چی کرمی ہوا داغا مودودی لیکلی پا پل کتاب رسال مثال جلد اول کی اٹائیس کستا اس پا کی وائی وی اللہ تعالی وی دا ہر پیغمبر نخپلی پادو جد کی چی دے لگ گناہ ہو کی وی دیا دا موسیٰ علیہ السلام نے بادو چل کا انہوں نے ایک انسان کو قتل کیا انسان ہوتا ہوئی کافر تھا کافر انسان نے ایک انسانیت چیوئے ناقبہ کپر کو یاوی لہذا جب بر دربار میں پیرون نے اس سے یعنی ہوتے ہوئے اس سے ملامت کیا استغفر اللہ پیرون ملامت کو رشا اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا تھا اس وقت یا مجھ پر راہ ہدایت کھلی نہیں تھی یا زب گمراہ ہوں استغفر اللہ دا مانا کہ یا تاتا ہی پیغمبران ٹھول معصوم دی ابو منصور الماتوری دی شرط پی قاقبر امام ابو حنیفہ کتاب دے اگر تا منصوب دے واللہ چی دا اگر دے منصوب آتا ہے آئی کالی کی الانبیاء کل معصومون عن الکبائر پیغمبران ٹھول دا غٹ گناہونا اللہ بچ کر دی وفیس سغار اختلاف اپا سغارو کی اختلاف بعد وی چی سغاری کردی او بعد وی چی نا سغاری نم بچ کردی او یاوی والمراد من سغاری الاتیان بالمباخ والزل ادب سغارو مراد دیدہ کچھ کم دے او مباخ کرن دی مباخ چی جایزی ان پیغمبران کوشی دا که جایزنا غیر کارکی چا سوابی نو سغارو نسبت دا مباخ الاتیان بالمباخ وزلا او چې چرته تاریخ خطاوي کې نو دا هم ګناه نشه ابل منتها کتاب دویشتم صفحه کې غلی کې ول انبیاء کل منزهون من الكبار والصغار قبل النبوه وبعدها وای پیغمبران ټول چې کوم دي بچ بچ کړی شوی دي د لوی ګناونه د وړونه مخکې نبوت نه رسو نبوت نه هر وخت مرام الکلام د عبدالعزیز الفرهاری 32 صفحه کې لیکي والمختار عندي ان معصومون عن وسائس الشيطان وعن الكذب والصغار والكبائر عمدا وسهوا اوي مختار خبره زمون په دې داره چې پیغمبر ټول معصوم دي د وسوسو شیطان نه د دروغونه د وړونه د ګونه لونه عمدن او سوان اقد الدوري دوريا ابن تیمیه رحمت الله کتاب د 181 صفحه کې غلي کې العظمه لا تثبت الا للانبیاء العظمه لا تثبت الا للانبیاء پاکواله ما اسمت چې ګنه دا ثابت نه ده بیر انبیاء نه دای مناظره کوي شيګان زمګه امامان معصوم دي ټول وای نه په دې وته مناظره کوي راو په سره ادا ته ګټه دي نو اسمت چې ګنه د پیغمبر نو ګمرا څنګه شه پیغمبران معصوم دي ګناونه کول شو معصوم دي چې ګناونه کول شو خو لیکن الله بچ کړی معصوم اسمت وای بچ کول تا او پرختی چې کوم دي ای ګناه نشي کولای ای کده ګناه طاقت نشته اصحاب کرام ګناونه کړی دي خدای نوټ کړي ا معصوم نه دي اصحاب کرام ګناونه کړی خو الله هغه محفوظ کړی دی ګناه الله په ګناه کې نه شمیر د وخت نه او بیا د صحابه رسول مونږ خلق چې تور دي نو دی ګناونه کړی خو دی بیا چې نیک سړی نغلا الله پاک ده دا استغفار د توبې د غوالو توبې کور کې نه قدم ما په پیغام نه کې وا فرار ته من کوم نو تخ دې ته لړم تا نه کله چې دوی یاري ته نه چې ما با دې بي ځای باندې مړ کې تا ظالمان نو نو په وبا دې رب حکم را کړ ما ته الله پوا و جنې ګردو مال د پیغمبرانو او سره غلم دار ادا دلیل دې اوس ولا غښتان چې په ګرد وته مون کړ ډوډا خور دا غي جواب رسته ک و تل ک نعمتون تمن علی ادا نعمت ګوره چې تا کړې په ما باندې اختان کړې په ما باندې اند دی وینه دی عبادت باندې تر چې تا غلامان کړو باندې یان دی کې ستادم ستارامې ته وو کتا غې نو غلام کړې به چې دولا نمړول نو زما خپل مرود به خپل کور کې لوي شم دم ستا به ایمان و دا مو نظر ده قال پیرونه پیرونه رب العالمین څوک دی پالون کړې مصر عالمین هغه مصر اخلي الف لام د عهد اهلی او پیرونه څوک دی پالون کړې مصر والو دکه هغه ویل مصر ما علمت لكم من اله غير وانا ربكم اعلى دستا وچت پالون کما د دهریو دهریته خو ما رب العالمین څوک د پالون کما مصر والا نو موسی سره ته ګور په مصر پرې دا اسمان از مکه چا من دا ټول د دې پالون کما الله مصر په کرانه قال وی موسی سره ته رب پالون کما اسمان والا زمکو والا هغه چې په منس کې دي مصر په کرانه ان كنت موقن كتري تاسو يقين كون كي اوس پیرغان روانه کوي چې دې غصه کی د خلق و سلام سي قال وي پیرغان لمن حوله هغه چا چې ګر چا بر دن ولر چم چې وي وي لا تستمعون تاسو نه اوري زما بيزتي ورشي په کنه خو له ورلې یې دې شکر نه کړنه دا سوق خو ته مارو سوق باندې سره نه ساو باسي نو قال وي موسی سلام ربكم رب ستاسو رب د مشران ستاسو الاولین دغه الله لري ستاسو مشران په تخ پر ته نه رب قال وی پر ان رسولکم الذی یغم پیغمبر ستاسو چې لګری شه تاسو لیوانه دی او څه غوسه کوي قال غوسه کو غوسه کی چرته په مناظره کې غوسه شه په مناظره دی بالا قال وی موسی سن رب المشرق رب المشرق والا دی المغرب والا په من داګه نه مصرون په کراغه ان كنت تعقلون قتل تاسو انسان عقل درکی خرنی اگر تلی و نه دیو تی تخری تاسو خرنی نو خپل ما سلام بیای منادرم بیای چی مصر پریدا مشرق و مغرب لپ ټول لپ میز کې رزق ور او جواب هم کوي دا چې لی و نه دی و نه نیمه تا ته غوې تخری قال وی فرعون اغه غوسه لئن تغسى الان غيري قتلوني تاجت رو ابي دمان بلته دی الاوی لا جنک من المسجونین خامخا با گردم تا جیلیانو نا دانه چی جیل تا بید نا دب نبر ګورون دیره مې بهام کوي دل دغه ما صفه د خفه لو حرام یو قال او لو جئتک و موسى څنګه چې راتلم کې تاسو په شیخ کارا ما ته دلیل دی دا خبرون کوم د الله پیغمبر امام قال فاتی بی و بیرون راو د دلیل کې چې ته رښتینه فال کا وساو او ورته موسى دا وسه موجود په پیغمبر پر دلته کار کوي او داوا کوي د پیغمبر منو دین نو مذهب راوړ دي فال کا وساو او ورته موسى ځان خپل لاټي نثا بدالاټي صوبانو وین اجدها وقارا تو تاہا کیا نمبر 21 کے یا 20 کے فائدہ خیتون تس آیا دے منڈے والے اڑ کے مارو چونکہ آدھا کہ دربار دا اللہ ہم مقابل موسیٰ علیہ السلام حیات جو نہ رہے مارا عدید ہے کہ دربار فرعون دے ہم مقابل موسیٰ علیہ مقابل فرعون دے تو دید ہے کہ اگر صوبان جوڑ شو دے ونز آیا دا ارائخ کلاس پل تد گریوان فائدہ ہے بے زوال ناظرین ناتا و داو سپین دا پارد کتون کو قال الملأ حوله ويد فرعون معتبر سرداران تا چار دا دا گور دل تے سرداران وے اسو عرب کے قال الملأ حوله وی اگا وزیران چ چاپرو مقصد ویل ول تا کے ہا خبر فرعون ہو دی چم چ گرو د دلت کار وے چ بل غلط خبر ہا جتا دیر خو جتا دیر تا دیر خو یہ وزیر نغبا بادشاہ کا بہ غلط خبر کو لا کو دبا دبا دلیل پیدا کو یو دل بادشاہ وائی وہی ماں چڑا دکھ کا نا صاحبان جو پستر کے وارا گولا ہے چاوی چپے وار کا وزیر جو وزیر بھی گولے بادشاہ سلامت وائی چی دکوا کے داس کو پستر والا کو نہ اخبار اچا تھا سر پہ گرو دا شانتے یاد کا خپا ملا گیرا آدھا ملا گیرا او سر ملا گیرا نو دی تایید کوي د خپل مشر چمچوي دی د چمچا د چمچو کار قال فرعون للملأ سرداران ته خول او چې ګیرتیا برنه ولاړي چمچي ان هذا یقینا دا جادوګر دی پوه یرید ان یخرجکم غواړي چې وباسي تاسو ملک ستاسو په جادو خپل باندې و ماذا تبون نو څه رای ورکوي تاسو قالوا لي ارجع مولات ور کدتا یا جیل کدلا چاوی وظیفال ور کا سو او دور کا جیل دے مولات ور کا خپل وسمشی الگ د ٹھیک بشی یا ارجع جیل تے او کا جیل تے ور غور دو سم بشی یا دا کی او دور ور کا وزارت ور کا خپل مولیاں دا دل تک وزیر مولا جدیر شور جوړ کنا ولی او دور کا بیا کلی شی واپس پھر مدائن خاصرین اولی کے بخاریوں کے ساتھ جمع کو ان کے ساتھ جادو کرو یا تو کرات لے وہ اتا تھا پر جادو کر پویا سرا و جمع سارا تو جمع کر جادو کر لیمی قات معلوم اگا وقت در روز مقرر تھا وقیل الناس و دسر روز وہاں یوم الزینہ کا نا دختر روز وہاں و سر تاہا کہ در شو آیات نمبر پتاس بیاو کو رکھے رہا وقیل الناس ادو گور خیر آیت نمبر 59 قال فرعون تو پلنت یا نک بے سے خرمے سے رات لو کو تھا تھا پہ جادو دے جس دادو جادو پہچان دے نو مقرر کو میں نگا میں ساتھ کے وعدہ خلاف بنو کو دی والے نہ منگا نہ تو مکان سوزا برابر تھا چھے مکتم نہیں دیتا تھا قال ابھی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موعدو کم زائد لوس تاسو اور وقت موعدو کم اغوادست تاسو یو مزدین اور وقت داختار دا و ان یک شرن ناس او بل دا چراجع بشی خلق زخا پواخد سبا کے تو آیت نمبر 59 کیا کرم و جمع ساخرتو نو راجم شو جادوگر لیمی قات معلوم ملاقات درد مقرر توقی لنا تو ایلی شو خلق حال انتم مجتمعون آتا سے جمع کیدون کیا رکھا ٹول راش ہے چی پخپل بانیو گور علائی با پیو باسو لالنا نتب سارتو خامخان تابدار تابدار بکو دی جادو گرو دجاغی تابدار بکو انکانم الغالبین کچرم دی غالب شو ولما جاسارو کل چرال جادو گرو وی دی پیروان تا این نرنا اجران لاجران ای مگل با مزدوری بی کچرم شو منگ غالب گرد حت پرس و باطل پرس پتا لگی باطل پرس دالا دین دی پاکی پا پیسو آب منگ با دی پاکو جی دخپل دین خو پیسی برا کے وہی اور تقریر بکو پیسے بڑھا کے مناظرہ بکو پیسے بڑھا کے رسو مناظرے پہ پیسو نے اخبار پل جان قربانی پیغمبران جان سر پہ تلی کی خیر دواڑو ہم مقابل تھے دا اخبار سے بات پر سے فرق نہیں خام قال نعم وہ پھر او نعم او وانکم لمن المقربین اذن ذا بلغ کے خام قادر تو ذیقان خوش چمچگری بکے جدا سے غل خرم تو واچو ډیر خ حلوا یو خڑا مقرب خدا کاری بیا غلط ہوئی قسم ہوئی آو جی تاسو لوچت آو جی تاسو قال موسی القو ویلیت موسی سام غردوی آج تاسو غردون کی قالو فالقو خبالاوما غردو دی خپل راستای وعثیهم او خپل لاتیانی خپل لخدی وقالو ویوی بی عزت پیرون زمدی قسمی پی عزت پیرون بانده پی غلبر پیرون یقین منگو یو دورا ور دغیر اللہ قسم کافرانو کنا دغیر اللہ قسم دا شرک دا کفر دکھا خو فال کا موسیٰ خوچی آئی که دا غیر کی دادای چی دا مال نقصان راکی یو خواقا سر قسم مطلب سر دا سر دی گواہی چی صحیح سر سر صف مخ میری قسمی نو دا مطلب چی سر دا مخ دی گواہی چی در روغین سر دا ٹھیک دا خیر دا قسم دا غیر مخ گواہی که پیش کولی و قسم چی سر دا مخ گواہی چی نیک سر تا نر سر سادہ وجدہ ستا پوجرہ میں دکھا سامی مطلب سادہ وجدہ دینا دا دا گواہ کے پیش کوما چی دی چی تا یو سخی سڑے اور وقت دیکھ ملمانی ناس دی روڑا چاہ ترازی تو آقا جائز دکھا آئیو دا چی دا قسم خورن کی دا ارادہی چی کدھا غلط ہے موال نقصان رکھ مطلب دا ہے کمان غلط شو تو پھر گوندے مگدہ سزا راکی فالقا موسیٰ آساو اور دور موسیٰ آرسان خلاتی ویزا یہ تلکو ناسا پر اغراب کاغش دیو جوڑا ان کی ان قبول کے سارس آجدین اور دور اس جادوگر سجدہ کون کی اللہ تا واسی شو غردل ایو خسلاک رو پتنا دو بین اندرین پتشا رو بین اندرین پس سرطاہ کی ترشو ابل وی موسیٰ آرسان دے ادب کرو دیدا خود موسیٰ آرسان واسی جو غردو انور دانو کی طور کرا جی دیو تا چیجی تا غردے کمان غر ادب کرو ابل پڑھ کے داو چھ کدے غالب سم وہ ایمان راڑو دو شیار یا انقیاد ہو یا ادب ہو اس میں تڑی کے ادبی دو قرآن کریم انقیاد ہی دا اللہ رضا راضی آپ کو قرآن پوئے کہی اللہ گران نہ دے گا قال و فرق سار دو اگر دو جادو گر سجدہ کن کی اللہ آتا نوے وے منگا ایمان را پر عبد مخلوقاتو چھ رب دو موسیٰ دار دے نو مول اخدی یا خدا چھ دی دو جو معرفت و تشو دا اللہ دو خپل و سادا نوم اخلی دیکھ سواب دے یادا چی پیروان دای پی نوم خوصا کی دا نو چی کابیر تو را خوصا کی دور پاک دور اتا اللہ سواب در کئی نو اللہ پاک نو دای دا غنوم اخلی چی پیروان پی خپا شی قال آمان تم لہو قبلان آدن لکم اوی پیروان تا ایمان را پا دبان مکن چی دای جاتو کم تا ستا انہو یکن دا موسیٰ لکبیرکم مشر استاد سوال علم خون سحر چه خودل تا جادو دست نقاو چلو قال سوف تعلمون نظر تا پوشی خامخا کٹ بکما لاسون استاد وقت پی استاد من خلاف عدل بدل خیخ پا گسلات یا خیلات او گسخ پا چه مدد چه پا بیتا کم نشه گردی اولو سالی امان نکم خامخا پسول زون بکم تار طول چه خلق وینی قال ویلی لا ضرر لازم لا ضرر یس نقصان نشته دا خو خرشی دا خو هغه ندی خانه چې این الله اجر ان کن دا خو لاړه خبره اخو ایمان به ګنو نه بیا دې پرونه وره او ایمان را چې ایمان را بیا دې ریږي ایمان دور تا کتور شته چې کله تا کې ایمان ته بیا ریږي نه دا هم چې روح ایمان کب دور کنه قران تر ایمان کله کې مضبوطی کی بیا نه ریږي سره دې چی نه دا کا په دې پوځي چې تخریب او خوشحالی او مریدل زخمی که در اللہ ترم بیار سی یرا دا یرا خواه آقا که در سری داخل چی بل مال نقصان را کرشی از همگ دا کیده دا چی مگل بل نقصان نیش را کرشی اللہ نیمو قرر کرد در گولو باران در بانه که که مگل خدا ببچ کنی او کنه مقرری چرته د سړن ګولای براشه کور کې مدن نه مړشم ته ځکه چې تا مرګ منه یری ګسنه بیانو او ته کی ایمان دی یوی راز مسلمان نه سورک لک شوای لا دیر یعنی لا در اس نقطه نه دا وختم کار دی دا دن سعادت ان الی ربنا منقلبون یقین خپل رب ته موږ پاتو غتبم وروند خبره ان نطمع ان یغفر لنا ربنا موږ ته ما کوج بخنه وو کی موږ ته رب څنګه خطا نه ګناونه څنګه ان کنا اول مؤمنین دوی نه چی شو موږ اول مؤمنه اول ایمان راون کی په دې دغه پیرونیانو کی او هنا الی موسی فرعون چې سوي چې هغه بیا کړی یا نه چې دی خدا ته کار دی ستان د ورکړی شوی او وایي کومه موسی هغه دی خبره ختمه شو اوس خو ځه ته حیران شو سهران تهجد خونو دا وسر باندې صورت مقصد دی را ته سلیلا چې ګور سایرین الله ته شکست ورکړ په هغه لا نو مرته ګو تعالی که څوک سایرین سره جمع کی شکست بالا ورکړي او نور ته دغه کیسې موږ ته نه کوي الله پاک او هنا له موسی او یکرم موسی علیه السلام انا تر به باری چې بوله شپې زما باندې ګانه انکم متبعون یقین ساتو تاسو تعقب کول شي انکم متبعون چې ویلې تاسو ورپسې شي او متبعون تاسو پسې بشي تاسو تعقب کول شي پارتر پیرون نو لګل پیرون فلم دائنه په خاریو کې حاضرونه جمع کوونکي د فوجانو د پیرون پوج د کویت غونې پوجو کویت کوم چې کله را کمله کوله هغې به سهار به اته بجې اوه بجې راله او یوه بجه به چوټي شوه لاړ وړه نو هغې پې د شپې حمله وکړه څو کسان ناست وو په باډر باندې هغې والا مړه کړه نیغ را په یو ګنټه کې ټول کویت وه دومره کمزوره نه ده کویت پوجا وایي د شپې اوده کورونو کې وایي تسلیم وي یدونه وته چې بیا پی راله بیا تښتېدلي وو تنه عراقیانه خو بد بیا هغې خو ملک اخېسته وو یعنی اور په جیدون را پاتو بیا غریبا او کورتا تیرو ٹھولا نو دلتا وای چی چی تجمع کون کی پوجانا پولستیانا تا وای چی راشی فار تالا پیروانا نو لگر پیروانا پا خاریو کرا جمع کون کی دا پوجانا و پولستیانا او چرال وقتا وای این ها اولای یکن داخل اللہ شیر دیمتون قلیرون لگا گون دالا لگا شیر دیما لگی تا وای دا چو اشپاگ لاکون اشپاگ لگا شیر دیما دا اقلیلون چې په ګلاس سره دا د يهودو کار دی ځان له برکت سره چې موږ ډیر برکت او یاد را دلته موږ شو شپېته در حالته موږ شو اتیا لکه دلته موږ شو نه کلیون لګونو دا کپی د شپږ پیړۍ د موسی علیه السلام او د یعقوب علیه السلام په منځ کې نو په دې کې د دوسو کسان و سور بچي اړو سلور سره خزي دي کړي پینځه پینځه دي کړي نو سلسل بچي دي اړو زر زر بچي دي خو مطلب دا چې دول زر شو شل زر شو پنځوس زر شو شپاگ لکر کم دانی شو و اینم لنا لا غایدون ایخیان دایی چی منگا لا غسر آستون کری و اینا لا جایمون ایت تقریر کری ایخیان منگا طول یاریدون کری داینا یا منگا خامو خا طول یارون کیو دایی لا دوڑا مانی دی منگا یارو ورفز دو طول خا نو ورفز روان شپا اخراج ناما او می باطل دایی دا باغون ناو چی نونا ار خدانو نه زرمی زدمان نه کدار خبرم دارنگا چی دی میویستل وارس نه بنی اسرائیل اپی مراز که مرک رده دانه بنی اسرائیل تا ولی ما تر الجمعان هر کل چی ویل دوار دول یا بل مخی تا سین دی روس نه پیروان راگه پیروان یعنو دیو کتل او بنی اسرائیل غیو کتل نو قار از خواب موسا وی ملگرد موسا تا منه لمدرکون یقی من گرا گیر کرشو کمپل بزو تختی مخی تا سین دی روس نه پیروان بس قال وی موسی رضی الله کلا اچرنا اسم ده سره شي ګوره ندی شي ګرول ندی شي وجل ان انما ی ربی یغه ما ته ما را سهدین دغه چې ما ته ولا رخی الوی په اوخ نه اله موسی ما وی کوی موسی رضی الله ته چاند ربی تا کل بحر چې وا په قلا ام صابان دې دا دریاب وی وا په در بها نفان فلقا نو اوچو در جدا چې دریاب پکانه کولو فرق نو شهر یو جدا شوی طرف کتو دی لادم پشان دی را کئی غٹی دی پر دا او بدا سو لکه غر پشان تی ایس آر او بو دری را شان دی او بو تشن سی شه نی آر آگو دری گی اگو مایار وقت پر اپنی سطح هموار رکھتا ہے خدا تا موجود دوا دولت لار جو شوی دی پا کیو آتا دا دی پا کیو آتا دا لب ناسم الاخرین او نزدیک رو منگا دقا مقسم ما و دقا مقام تا الاخرین رستی اما تا نزدیک رو وانجی ناموسا مم موج مائینا اب وچ کمنگا موسا سم آتو چل سر اٹھول تلگ سور دخانو گر علتا کے موسا سم بیا ڈب ورکو نگلا النبی اللہ ہوتے نا ڈب ورنکے ڈب ورنکے دیکھ دے برابر ہوں گا آد نمبر 23-24 وات ربی بادی رہن نموز شپی دماغ بندگی پر شپی پر سیسا کے انکم متباون اگر ساو تاقب بکورشی وات رکے نوچے پر وان رال دیکھ ہوا تلا نو بیائی تس ورکو دریاب شی دریاب روانش اللہ تایی وات رکے البار روانا پرگر دریاب پر اولار دست تس ورکے انم جند مور اقون اگر دایو لکر گوٹ رہے جند لکونے مور دایو شپک لکا خاغیتا مور اگر کردن کی کم ترک من جناتی عیون تم را دیر پرخول دی باغون اپجینی و درون اپتون مقام کریم ازاین عیدت من و نعمتن او نعمتون محلون کانو پی حد پاکین چود پاکی لیدت اوستون کی کذالک خبرون دارنگی دالتا بی پچ اون سر کذالک دلتا بی ورسنا ها قوم آخ دلتا بی ورسنا بنی اسرائیل اگوا کیا را نو پاو ہے نا واضلب نا سمال آخرین انی ذکر مانگا دا مقام تنور پھر ہونے وانجے نا موسیٰ ابج میں کم موسیٰ رسام آسوک جتا وجمائین ٹول سمہ رگنا الآخرین بیا میں کرکر آخر آخرین اگا نور انہ فی دالک اللہ آیا اکنے پر بیان کی خام خواہ دلیل دا اللہ دو حدا انشاء اللہ تباکڑا وما کان اکثر مومنین ان دې د دې نه مار او لال اکبر نفس کاله الله يكون مؤمن له متنګو او ان ربک لو لاذ رحیم یک رب سا خام خا غالب دې سب دشمنانو لکه څنګه موسی علی السلام په دشمنان الله غالب شته وای کړ الرحیم رحم کوم کې پتا بان صاحب مال ګرو باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واتل عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا ابانا كذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثه جنه النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وازلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغابون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يقتسمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما ضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا ونؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علم بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين تتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه ولو أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من القرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلى أن آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مقصد شور شعراء تتلين نبي الاسلام لا فواقعات انبياء وصرا صورت دو مسئلے بیانے پر تسلح دو خبر راڑی یو ہرا نجات الموحدین ادوم ہلاک الجاہدین دیو نے ہرا واقعی سے بیان کی آخری لفظ راڑی ان ربک لہو العزیز الرحیم لیکن رفتا خاما غالب رستا پا دشمن اللہ کہتا ہوں چی پاگا موسیٰ علیہ السلام پا دشمن اللہ غالب شاہ سنگ چی نوح علیہ السلام پا دشمن اللہ غالب شاہ سنگ چی عادیان اللہ غالب شاہ الرحیم رحم کرو ان کے لکھا سنگ چی نوح علیہ السلام رحم کرو موسیٰ علیہ السلام پا حارون السلام رحم کرو بچ کرو دا پھر آرین یہ واقعہ بیان شاہ دا موسیٰ علیہ السلام تفصیلی اور دینا دویم واقعہ بیانی دا آدم ثانی علیہ السلام دا ابو الانبیاء دا پیغمبرانو چی سوار زر پیغمبران پا اولاد کرار دی وط دفار تسلح وط والم نبا ابراہیم دی ودا واقع دا گر دلال ندی خواہ دلال نقنی ندی دا تسلی دا دکا دے کی دعوی نیشت خواہ وط والم نبا ابراہیم لکا سنگ چی سور یونس کیا دو واقع مگئی دا باتور مثال راوڑی در امبی اسی دفارا نلتا کہ دا مثالو ندی دفار تسلح وط والم نبا ابراہیم اللہ رو پدیبان خبر دے ابراہیم اسلام کلچو پلار پردا کون پردا ما تابدون دسیشی بات کوئی تاسو وہ دے نابودم گا عبادت کو دے درگاہوں نو همیشه یو دیتا عاقب منجور. قال وی موسی ابراهیم سم هل یسمعونکم اوری ستاسو کله تاسو ته آواز کوي او یان پوونکم یا پایدر کوي تاسو یا نقصان ده به کولی شي تاسو ته آواز کوي. قال دوی نه بل دی در نه زموږ دا عقیده نه چې پایده نقصان ورکولی شي. موږ یې ولې کوم وجدنا ابانا کدارکه بالونه موندلي موږ خپل مشران چې دغه شان به کول اوس خو یو کړ ورکولی شي پایده نقصان دی نه هغه هم خو هغوی نه پایده نه شول نقصان خو زموږ مشران دا ته کړي دي اوس هم وایي مشایخ ویلي مشایخ د هغه خبرې دي. قال افرایتم ما کنتم تعبدون واخبر راکړي دا چې تاسو عبادت کوونکي تاسو مشران ستاسو الګ دمړو بني فانما عدولی یقین د درگاہونه دشمنان دی زما یا د درگاہونه زما دشمنان دی مگر دوست میرے رب د مخلوقات هغه ذات دی چې زه پیدا کړم نو دا الله ما تعالی رخی ولذی عادت هو یطعمون چې اما ډوډۍ راکی واسقین امالو براکی واذا مرضتو او کله بیمار دان چې واذا یمرضونی چې ما بیمار دان وای دی دا کې دا بد نسبتو یا الله تجمع الله بیمار الله نه بیمار دا ستا خپل ګناه دی. تو سوړ شي چې د خوراک غلط وکړي یا ګرم ګرم سوړ شي ګرم راشي یخ اوبو سي نو نه جوړه شي نو ځکه مرستو او کله دې بیمار شي ما نو په وای سپي نه مال شي پارا کوي هغه ذات چې امیتو نه ما به مړ کې تو مې غي بیا مې جوان دي چې حیات الانبیاء ول پی عمر مې نمرې بیا ما جوان دي قیامت کې هغه ذات اتمو ده تم کوم چې بخنو کې ماته زما د ګناونو دي ته وي شانې عبودیت یا دا د بندګۍ هغه لوی شان دی چې ځان ته ګناه نسبت کوي. لنګ پیغمبرانو خو ګناه هغوی نه کیږي نه نو ای الله بچ کړي دي ولذي آزاد دی چې ته تمه کوم چې ما ته بخنه وکړي زما د خطایانو په ورځ د قیامت. او اوس وایي رب زما حبلي حکمن راکې ما ته علم او عمل کمال د علم د عمل ولحقني بالصالحین او ځاک ما نیکانو سره په قیامت کې آخرت کې وجعلني لسان صدق اگر دو مال جب درختی او پیل آخری نا پرستو کی رستی خلقوی منگ بابا دیر نر سڑے ہوں منگ پیو خپاہر کھو کنا منگ بابا نر ہوں چی نکی نیری نوسی بیم نری چی نوسی مطلن بیان پیسی گڑی دا اگر نوسی دینا نو وجالنی میورس جان آیا ایری کی مطلن بیان در بابا نوسی نرے وجالنی اگر دو مالا من روس جان جانتی نائم دا غستون کو جانتا دنیمتون دا جانتا وقت پر لیا بی بخنو کنه ما پلار ته نو یو کنن دا پلار می د دې ګمراهونه بخنو کنه په خدای د بخنې اسباب ول ژوندې ولا کنه ما اسباب ول ورکه ولا تو دین یوم یبعثون اما ما رسوا کې پر دې پورته کې دو چې د ما پلار جهنم ته دي یو په رسول الله په مالو باندې لا بنو پیدا بنور کې مالو نه زامن الا په پیدا بنور کې مالو زامن عائشه ته الله چراغ الله بی قلب سلیم پر روخ سر د شرک نه اړه روخ نور خداګړو خټول زری زریو د قوم نه د پلار نه خو سلیم اړه کی توحید اړه سلیم وځي پاتل جنتل للمتقی ان دې بکړی شي جنت د فرد متقیان او موحدین متبسون او برتل جهنم اخکارا بکڑی چی جانم دا پارا سرکشو کافر رو سرکش مسلمان چی سرکشو دا لیکی دا آقا ما او بیلش دیتا این اما کنتم تابدون چرت دیا چی تاز برا امات کرتا بی بارت کن من دون لا پیدا اللہ نا حال یا ترون کم آیم داد کولیش تاز او یا انتظرون یا ستاز بات لاغستش پا کب کبو فی ها نسکر با غرلشی دی پری جانم که هم دی ولاؤن اغا سرکشان اغا پیران اغا استادان و جنود ابلیس الله کردی ابلیس اجمون ټول نو قالو بیدا جهنمیان و هم فی آیخ رسیم دیوی پدی که باس کون کی و سب بوی وی بچی تالا قسم پا لائن کن نالفی ظلائم مبین یقین منگو خامخا گمراه کاره که اس کو گمراه نوی کنا اینو سوی کم کلچه منگو برابر کرو تاس پا سپاتو که رب دو مخلوق دیتا تصویه پی سپات وی تصویه پی سپات پی ذات نرگوی تصویه فزاد هیچ هم نکرد چه هم خدای نه به بابا تا خب پسی پاری گذر برابری مشکل کشا ده داتا ده حضر نادر ده تک پتک ده لکسون چه اللہ تک پتک ده شانتی ده نه چه خدای ده این سی پار ده خدای والا وی ایدنو سویه کم دیدو تصویه تصویه پی سفات تصویه فزاد نه ده ایدنو سویه کم کل جی برابر کرو امنگ تاسو پسی پاتو کے دردو مخلوقاتا تاسو امنگا مشکل خوشا داتاوی تاسو تب امنگ سجدی کولی تاسو خبوک پراتو اما دولانا اللہ مجرمون امنگ نو گمراہ کرو مگر مجرمانو اخپل گران تا گمراہ اس گمراہ مجرمان رہی مخ کی تیر شو بیا ارمان باقی پا قیامت کے لیکن مخ کی صورت کی تیر شو کنا چی یوم اقود ظالمو یا سوال چی چک بلا گئی ظالم پلا سنو وائی با یا لیتا نی ہائی ارمان اتا خاصو جنی ولی میں سر پیغمبر لار ہائی چی قرآن تا ناسر پیغمبر طریقہ میں وقت در یا ویلتا ہائی ہائی لیتا نی کاش کے لم اتخذ پلان خلیدا چی نمی نیولی ولی پلان کے دوس پلان کے پیرو دوس کرے نوی پلان کے مولا لقد دولا نیان ذکر پتا اکتر گمرائی کمال در قرآن پتا ان چراغل مات قرآن وکان شیطان لی انسان خذولا ندارن دی بموائی تلا قسم پالا ان کننا لفی ضلال وین یقین مونگا پا گمرائی خار خار گمرائی چی ازن سوی کم کرتی مونگ برابر کرو تاس پسی پاتو کی رب دو مخلوقات تاس مونگ داتا غوث وی مونگ حضر ناظر باتا وی آواز باتا کو اما ادوالانا انو گمرائی کری مونگا مگر گمراہ مگر مجرمانو اگر پیران تا استادان تا گمراہ مجرمانو ومالانا من شافعین نشتے مگر سو خلاص ان کی ولا صدیقین خمیون دوست میرا بان چھ ہمیں حمد چھ گرمی پیرا دی یعنی اگر دوست چھ سڑی پا دوست بان تکیز برای دتا دا اڑتا تاو راشی اگر نشتا ولو ان لنا کارتان کا پاس کچرچی مگلے وارتل دنیا تا چانس مگنا ملاوشی کنا پناکون ملمونین دشو منگا دا ایمان والا قرآن تبکیونو این نفی دال کلا آیا اگر پری بیان که خامخا دلیل دا اللہ دیوالی وما کان اکثر مومنین نفالا فالا اللہ کبا خون نفس کا اللہ کن مومنین اڑا متانگو وین رب بکا اگر رب سا خامخا غالی دا آو سا پا دشمنانو لکسنگ چه ابراہیم اسلام پا دشمنانو غالب شا آرحیم رحم کون که پتا لکسنگ چه ابراہیم اسلام پا ملگرو پاگوان رحم کون شا اس بلا واقعہ قذبت قوم نوح المرسلین تکذیب کرو دا اللہ دا کتاب تکذیب کرو دا اللہ دا پیغمبران قوم دا نوح علیہ السلام المرسلین لے گلے شو دیو پیغمبر تکذیب دا ٹول مستلزم دے دکا ٹول اصول ہو دی اس قالم لو اخوما کل چویلی تے یہود دین نوح علیہ السلام علیہ التتاو والی نیرے گلے اللہ نا انی لکم رسولون امین یقین زیم تاہد پارا رسول پلا سند ذکر کی خزان خبر نو کو ماذ اللہ کتاب دے تو ما ماذ اللہ کی رس پر لے ماذ نہ بیان پر لے خیرات بیانو دا اللہ کتاب رتا او امین امانت دار ما بیمانی نو کو چھ سب کی کا تھا ما دا دو ٹکی خپل ابیا پر تق اللہ ویر دا اللہ نا اد ما خبر ما نہیں پتق اللہ لا الہ الا اللہ واتیون محمد رسول اللہ پر دو ٹوک کلمہ ٹور راگوں نہ کردا فتق اللہ لا الہ الا اللہ واتیون نوح رسول اللہ وما ترکم علی من اجر نقول مستان پر بیان پانے سمزدوری خلاف للمتاخرین وی متاخرین جائز کردی ودا پیغمبران خلاف کردے دو نوح علیہ السلام خلاف کردی متاخرین ان اجر اللہ علیہ بالعالمین یکن ندی اجر دما مگر فرد مخلوقات دے اللہ مار راکستا بسور اجتانے اخلما تو بسر آکے فتق اللہ ویرگی دلانا توحید و منی و اطیعونا ازما خبر ما ایس ازما پسونت لار شئی لا الہ الا محمد رسول اللہ پشان خبر پا دیو دو اٹکو کی قالو ایلی انا ان لکا امگا تصدیق کو ستا خبر ما او حال دارے کتابی دیستا لان دی خلق تا ترسو ما شمان دی منا تا کالی جلکانی جو نتو سو بای او علماء منسا علماء دی علوم و علماء منسا قالو ای وی نوح علیہ السلام وما علمی وصده پویا دا ما پاوان جی دیکن وا تا دی تردل وی تا تا پت ما تا پت دا دیر لوی خلق دی خانا دا دا اللہ کتاب در آگلی دی دا سوائے بکواس کے ان خساب من اللہ را ربی ندی حساب کتاب دی مگر دا ما پر ابانے لو تا شروع ہونا کچرتا کی شروع گوا اگو دا رزیل دی دی وطای تا تا شروع ہونا دا خرنا لاندی وما نبی توارد المومنین انیم دا شڑن کدی ایمان والا ہو ان انا نیم دا ایلان ذرو مبین مگر ضرور کم کخ کارا وی دا ایلہ ایلام تان دا یا نو کچر من نشوی دا دی خبر نا اینو کتا خبر پر اینو خودی نو لا تکونن نمی مرجومین خام خاشی بات گٹ ویش پہ گٹ ہوا دوری مڑ بدی کو قال ابی نوح علیہ السلام ربی رب زما ربی یا اے رب زما یا ربی اے رب زما ان قومی کذبون یقین زما قوم زما تکذیب کو پپتا بینی پیتا روکی پہ میں زما پہ میں دے کی پتھا پیتا لا زمان حق مگل را کہ دی حق دیتا تبایے کے ونجنی میں ومم یمن المومنین اخلاص بچ کی ماں زما بچ کی او من آسوک چی ماتر دی مومنان پان جیناونا بچ میں کدر آگا سوک چی دست رو پا پیل پرکل مشکون پا کشتر دا کشو کی سم آگ رکنال بیا می کر کر پات دینا آل باقی اگر بکتول دوب شو سر دا خط دا سر دا بچی این فی دال کلا آیا یقین پا دی بیان کی خامقات دلیل دا اللہ دا وزان چی والا بچ کول کی نو اللہ اسلام بچ کول نشکول اما کان اکثر مومنین ندی زیاد خلق ایمان را فالا اللہ کے باق ہندن کھو اللہ کو ممنین اڑا مطا کو خیر رہے کیو دا ایمان را اللہ وی اکثر دنو سلام خبر کالا اکثر من لیو وانا ربک اگر ربستا قام خواہ قالب لیسا پا دشمنان لکا سنگ چا نو سلام پا دشمنان غالب شتا بائی کرن الرحیم سرحم کم کرت پتا سا مالور کچھ پا نو علیہ السلام دخو مالور مان رحم کم اس بلا واقع سالورم دپار تسالے کذبت آدو المرسلین تکذیب کرو دا آدیان پیغمبران دیا و پیغمبر تکذیب آدیان کٹھول لے چو کدھا کٹھول اصول یو دی اس قالہم اقوم حودم قلچی ویلیتی یو دین حود اسلام علا تتگون اولنی اگر اللہ نا ولی شرک ہوئی انی لکن رسول امین ویشا کردیں اس آدھ پارا رسول دخدای خبر کن سنت ذکر کئی امین ما دار ما کامی زیادہ امن کوما واتقوا اللہ ویرد اللہ نا تیون ادما خبر ہونے وما اثرکم علی من اجر انا وان سان پر بیان بان سمذوری خلاف المتاخرین متاخرین تو پیغمبر نے خود ارسام خلاف کوئی تاسو ان اجر الا علی بالعالمین ندی اجر دما دنا مزدور دما مر فرد مخلوقات اتبدونا بكل ریعنا ا جوڑو تا پارے اچت مقام با نری ڈیرائے آیتن خا دمستائے تا عبتون عبت کون کی و تا تخلو مسانع اجوری تا لولی کلاگان لا لگون تخلون لا لگون مانا کاننکم لا لگون مانا کاننکم گویت کتا دبا ہمیشہ ہی دا غٹ بنگلی جوڑ تو بچ ہمیشہ بے اخیر عمل نکے کم بختا و ادا بتاشتم جبارین اکل تا سو حملہ کوئی نو حملہ کوئی دا ظلم انو یرگ دمانا دما خبر او مانے او اگر اللہ انو دما خبر او مانے ولیک دا غدار نش تاسو مضبوط کړی پاغه مې تاسو په پوي گئی مضبوط کړی تاسو د پروج ډنګورو په ځامونو باندې او په باغونو په چینو باندې یک انی اخاب علیکم زیر په تاسو باندې دا در دلوینه قالو دې سوان علینا قوم توي برابر د په باندې आवाज تا کته نصیحت کوم تا یا نشه ته نصیحت کوم کو نه ان هذا نه دا نصیحت مگر دا عادت د پخوانو دغه پخوانو دا خبرې کولې یا نه دا زموږ دا کار زموږ باباګان ته تجدید کوو نو نه دا مگر دا عادت د پخوانو زموږ مشران دا شند کړی دي وما نحن بمعذبین ان موږ سزاوار وکذبو نو دې به دروغجن کو صالح علیہ السلام نے فالک نہ ان ہلاک میں کہا نوح علیہ السلام نے تو ہلاک رہا منگا دی انہ فی دار کلا آیا یقین پر بیان کے خامخواہ دلیل دا اللہ دعا دے انہ چی بچاؤ او صدا اللہ کے وما کان اکثر مومنین انہ دی زیاد دی خرق نہیں مارا لیکن لالک باہو نکتا کہ اللہ کن مومنین حرمت تانگو تو ہود علیہ السلام خبر ٹھولو مان لیو انہ تولی خفا کی گئی وان ربك كان رب سخام خا غالب استاب دشمنانو لکتن چې زهود اسلام دشمنان برابر کړ ستادم برابر کی الرحیم رحم کوم کې لکتن چې زهود اسلام د خو ملګرو باندې رحم وکړ بچ کړ تابو بچ کی او بل واقع پینځم کذب ثمود المرسلین دروځن تیا کړو ثمودیان د پیغمبرانو دی یو پیغمبر دروځن تیا ټول شامل ده ټول یو اصول دی یو مثلا توحید اذ قال لهم اخوهم صالح قال شويليتي يودين صالح سم الا تتقون اول نريد الله ان ولي شرط نبريني اني لكم رسول امين ذي يقين ذيم تاذو بار استاذ الله ده خدا خبركم سنة ذكر كي امين امان دارم كمي زياتي امنكم ما تاد الله كتاب تم ما تاد الله كس ما تاد بند كتاب خونه واتقوا الله ويريد الله انا توحيدو ماني واتعونا اذا ما خبرون فسونت دمار وانشي اما اثر کو ارے من اجر انا غلام تا نه بری بیان ده الله کتابان زمردوی خلاف ل متاخرین و متاخرین جز و و پیغمبران نه جز کړي ستاره متاخر پیغمبران چت دی جوړو ان اجر الله بالعالمین ستاره متاخر ستاره استادانو دی متاخرینو د پیغمبرانو خلاف کړی دی تو خدای جهنم ته رسید پیغمبرانو خلاف جهنم ته تللی ان اجر الله رب العالمین نده ما دردما مگر پرد مخلوقات اتو ترکون ما پی ما هاونا من اپری با خدای شیطا پاکی چی دیده که پا من که بچ نشه بچ که ده استفام ده که نه دین کار ده پیج پا جب پا باغونا پا چینو که پا پسلونو که اپا کجورو که چی غنچه داغی دی نرمه حزیم و تنخیتونا اتو گی تا تو غرونا کورونا کوتی ها پاڑون که گرون که ده فارحین مستی کون که فارح اے فارح مانا نقش و نگار جوڑوں کے دا ماہر تھا وہی یا فارح بعد کر ہی تحیو لکھے دا چار سرے والا ہی تحیو آئی فارح مستی کو ان کی فارحین پتق اللہ ورگی دا اللہ نا توحیدو مانے واتیون گوخر ایوے گوخر ادھا کوئی وہی چار سرے دا کیا گریز شروع ہے سنگا ایوے گوخر گو انگریزی خر گو خر انگریز میں کچھ آئی شوا گو خر واتو ترکونا میں فیما ہاؤنا اپرے باؤتے شاسو پا آغاد کچھ پدی دائی کری آمینین بچ شبی خانی دوں گا مال گرانا وی اترے لقشو نواتا چھ کانگریچولیشن پدا مان سوا تا گرانا اچھو اترے کانگریچولیشن شاگر پاسشو پس سیاسس کے سکے پاسشو کنا کاتا خبر اس دغه شیار انا د جل کراشه خپل ګویو خاندره شاګردانو او چې بس چپ چپ چپ وې د ټی وی چې ګورا دا ټیک دا ما هغه ته یاره تاسو عجیب ما دا کالی ته وې جاي به ای وغه ته وی کلوړ ډګ کلوړ ناج به کلوړ ډب وي اوس د تیار شه ها او دغه د نټوره به نټوره به ستې نیچر ته نیچر نتوره وی فیوچر پچ سده سه پچوره چهتا دیوان ما انگریزی دکڑا خواه وی گو خر ای دا خیلی شویرم فارحین دیو اصر دیو فارحین یعنی مسلی کون فارح مست ہوئی کنا فتق اللہ ویرگد اللہ نا اولو اللہ نا توحید من لا الہ الا اللہ واتیعونا اتما اخبر من یعنی دمار سارتو من ولا تدیعو امر المطربین امان ایدو حکم داری و زیادی کون کی مشرک بیدتی اللہ دینا آقا کسان دیش بسات خوری پر مگی شرکیات بیدات خوری ولا تدیعون اسلام نکی دخل گزا قیدین دامل قالو اگی پس روانے چی شرکیات کفریات مڈیوری وسیلیشتے پدین غصر شتے قالوا لي انما انت من المسحرين يغنت ده جادو کرش یا سحر وی لگی سحر گیڑتا لری تو لری تم نہ تم کھیٹا لری خیر رہ تبم واخلی من جادا جوڑ کو اغسا رنگ مل گلی ولا خوشال شو اوس بیو کو سی بی چاندی کئی کنا مہمڑا منگا من وصل چاندی کو امن بان سے خرچ بی لا خرچ من گور کو خیر دے وی دے بو چاندی کئی او بی چاندو خو نکی گئی ول نکی گئی دا پیغمبران چاندی کرے پا دی کس چاندو سر دمانگو مطالعہ دا اونی لاندے بے کاؤ ندی بیٹنگ دی نی کانا پا بیٹکے بے کاؤ کس خبال بیٹک دی بلچا بیٹا ملگور بیٹکے مدرسی پا چاہ جوڑ کردی دا خو بیا منگا ملگور بی جوڑا ما جوڑا کئی ما ندی ویلی منگ جوڑا دا کاری شبیخ دفت دی شسو دولا مالا ملگور منکی مانن من جوڑا دا کار ما مطلب دا بے پخپل پیسو جوڑا ما زما د وخت نه عادت او ما دا بز خو پیسې ما سره نه لی ولا الله تفتا ا پټه ما خرته نه ورو کې دغه مونږ په ارونه من جو نور راي ما خرته د مړ مړ کړه به ما چې ته پټي غدا او داغه زامن او دا هغه شته نه دا خدای د ارونه جو اندی کې د خپل زامن اوس مړ کی چې دا پټي خرته پټه می خرته نه ضرورت لا سا او د شرم مو به کې چې پټه سره خرته انا بس بیا خو د اخره کې مونږ ډیر مجبور شو نواز زما ملګری په دغه کې په انګلینډ کې شاګر مې وړوکی هلک اوس خو هغه مړ ویشته دی بچ بال بچدار پنځوسو کالو بهوي تقریبا نو سما نو یاسر نغمه ما ته وی سای معنا را زنه زنه کوم ویسه پی دل تاسو به جمع کوم ما ته جمع کول سم ویل سم چاته نو انو خیر هغه بیا نواز مودی صاحب سره دغه وکنه هغه ما نواز مودی صاحب ته وی غر تنکړه ما ته چې د خپل ملګر سره سلام کوم ما ته وکنو ا شفیق اندای سلام شونو نو وی دغه څنګه ځای اخلو مون څه ځای نشته څوک نو یو وی چې زبل لاس لا کوم بل زبل لاس لا کوم بل زو پینځه لا کوم په یو ساعت کې پدې سپیتل کایا اتیا لکه موږ لکه سانو برابر شي نو ما یو دا خاصانه شو ان بعد بیا ځنانه په کیسه پیزور غته په موږ په خپل طاقت واس مطابق ورکړي ټول په کې چا لا کا چا دوا پینځه ټول خلک ورکړي په کې خپل ګرو نو په یو څور دې کې ټول پیسه بر یاد ځنانه وغه مدرسه جوړې دا نو پای کې ځنانه موږ جوړو ته ما ما پیسې نشته لکو نو بیا دا جی سر دینه زغره ته دې کور والا ویلو دو ته ویلو چې تاله جمعه جوړه غوې مار جمعه ما جوړه ا موږ له یو درګه جوړ کا اندې دغه ځای واغسه نو څه پکې دی ولا ګولې څه نور خلک ولا ګولې خپل مال او چاندې به چا خو نه دی کړی چې ګرځېدی چاندو پسې ا نو څه کې پیسې لګي اې څه لګي د بجلی خرچه مې څه لګي څه د خپل کور اور کوي ام جد دي دلته موږ هم چلوې ته انما انت من المسحرین یګان ته دې خیټاور نه ته بم خیر خو خیر دی ته په موږ رات کې چې بدین باندې غټې اوس به تم غټې مان ته الله په سره مستو نه نه ته موږ بند دنګ په شان ته پاتې بیا ته نه را دلیل پر خپل خبر کې چیرې ته رښتینه نه قال قال وی سوال نه هادي نه قطو صدل خو وی او خرابات غټ نه دی خو دات نه ممکنه کار وي چې دی وداو نه کړی شي موږ به پټو موږ به ورو خاندو اگر لا نہ سوال کو نہ اگر او خراوات د گټینا او لنګ شو دای مخ نه اگر وته قال وی او دل صالح سم هذه ناقتن د او خد لا شربن د دې پر وارد د بو اس کلو یو رو داس کی اور تاسو اته از بار شربو ما یوم معلوم تاسو د پر وارد د بو اس کلو د روز مقرر یو رو داس کی اور ته ولا تمسو چې په کومه باندې دی وارد د بو ته باندې پیسې کوي ولا تمسو بسوما امر دوی دیتا بدی یا لاس موڑا دیتا پا بدای بان که ور اوڑا فایا خود اکم او با نیتی تاتو عذاب درو دی غطه نشار اللہ بیدتی پورن اللہ نیتی پا آقی بانه پا شرک دیو دا ننیتی پا بیداتو ننیتی پا دیل پروشای دی ننیتی خو پا نشار اللہ بیدتی جدو کرا نمکباری بیدتی دو کرا نجومات بیدتی دو کرا دارنگ دا حق پارت عالم دا قرآن دا طالب دا معشوم دا بودا د سپینګری نو بیا رپور نه سی ګوره خام واقروا د زخمګا او خلا واس بهو نادیم نو ګرځي په خپل با قربان پریشان چې غذا پر نو نل دی لازم اخره پر بیان کې خامخه دلیل د الله د وحدانیت چې الله تبارک و تعالی بچ نکړي شو و ما کان اکثر مؤمنین ان دې زیاده نه ایمان راوړي لالک با هو نفس کله کوم مؤمن نه متنګو وان ربک جنرسا خامخا غالب ثابت دشمنه لکه صالح اسلام په دشمنه چې غالب شته تبا کړ او رحیم رحم کوم کې پتا سا ملګر لکه څنګه صالح اسلام د ملګری بچ کړ اوس بل واکش پګم کذب قوم لوط المرسلین درو انت اکر قوم د لوط زمان د پیغمبران دیو پیغمبر تکذیب ټوله مستلزم دی اذ قال هم اخوما قال چې ویلې ته یو دین لوط زمان ای ولنی رګی الله نه انی لکم رسول امین یقین زم ستاره پار رسول پله سنه ذکر کوي ها ما ته الله کتاب تبلیغ ته وسه ما ته چا کتاب وای دا د الله کتاب نه مړه خدای ته ورته د الله کتاب ته بنده کتاب ده واسه بخاری هم د الله کتاب نشولې سره دې چې بخاری برکه یعنی اسخ الكتب د کتاب نه بعد او ته ته قران نشولې دغه ته ته اردو کسی دې په اردو څه غلط یا سروغه سر اختیار درو هغه ته د الله کتاب وای دا اللہ کتاب دا چی پسر کردی خیلی ذالکل کتاب لاره پی تبی ملک لاره پی دی که شک نیشد دا اولی که پی بیا مونگو جا دا تا بانستا پا دی پیغمبر نادر شده این لکم رتولو امین فتق اللہ یکن دیو ساد پا رتول زان نخبر نکن دا اللہ خبر بیانو امین امانت دار کمی زیادی ام نکن فتق اللہ ارگی دا اللہ نا لا الہ الا اللہ منی اتی و آتی ان زمان خبر من زمان رسالتو منی و ما ترکم علی من اجر نقران سانو پر بیان دا اللہ کتابان سمدوری خلاپا للمتاخرین متاخرینو لوت اسلام نم خلاپی تاسو ان اجر الله على رب العالمين ندم دلما اور فرد مخلوقات اتاتون ذکران ارات لکوی تاتو سڑو تا پادا کول شاوت من العالمین مخلوقانا بل چا دان دکری سپو ندکری خندران دارغ نکی خرو یو خندیر کئی وطا درونا اپر ایتاتو آغا چی پیدا کری تاو دفار افساتو یعنی بی بیان سا در شاوت محل دکر در غنی راتا در خو گنده در تشکب داتا دی بل انتم قومون عادون بل ساسو یو قوم در هر نتیر شیوی انسانیت نا اوخ تیری در خرو نمکی تیلی تاسو خرم دا کار نکی سنگا خبر رسا کئی سنگا خبر رسا کئی در پیغمبر کار داره یری گنا کیو یری خبر لارا قالو الیلہ لم تنتی آلوت کچاری من نشدی خبرن آلوت لتکونن نو خامخاشی بطا مخرجین درشتو بدی باسو قالو لوت انی لی عملکم یکن دی عمل سازنا من القالین دانی جی قالیتو عملکم دانوی ستاو دا عمل دا ټول خلق پا دی بدوی یو داغی نظریم یا ټول دنیا دی تا بدو من القالین بواشن یکلم الواحد قوما غطاش علی دمیه یو تان دے دوینو تگی دی رات خبرو تا کئی تاسو دا قوم دا گن دے گن کے لگی آئے دا پیغمبر وارد دا شن کی سوا کئی دا نا دا موز پا دا علمو بیانو دا دا شل مخا دا وادا یہ شرکے و دا شن کسی و دا وطا کسی وطا مکو رب نجینی اے رب ما اخلاص کی ما آل دا ما دا آغانا چی دا یہ کئی پا نجینا و نا بچ کمک دا آل دا اجماؤن طول مگر بودائے و پرستو پاتے کنگ اگه که لیواتت نکو و چونکه داگه رد نکو غصه و تنوه نای پا که شامل او کنه ده سو ما دامن آخرین بیامی تباک راگه نور و مطر ناله مطر او رول ما پا دیبان باران دکن پس آه مطر مندارین نو بده باران دو رو شو این پی دال کلا آیا یکی پا دیبان که خامخار دلیل دید اللہ دو ده نید چی اللہ بچ کن کنی و اولیاء بچ کن نیشی کرو ما کانک ترم ان دې زیاد موجودون ایمان اور لالک باو نقطه اړم تنګا وا ون ربک کن رستا خامخه غالب له ثابت شونه لک سن چې لوتیان باندې غالب شون ار رحیم رحم کوم کې پتا صاحب مل ګرو مل لک سن چې بلوتر سن د مل ګرو باندې مهربان شه بچ کړ او زوم واقع اخرین کذب اصحاب الاکدم د مرتدون درو جن تیا کړو جنگاوال د پیغمبران دی یو پیغمبر د تکذیب ټوله مستردم دی اس قالهم شعیب کله چې ویلې ته شعیب سلام اول نه ارګه د الله نه یقین دې استاد پاره استاد د الله خبر کوم ځان نه کوم خپلې خبر نه کوم امین امردار پوره پوره وایم فتق الله مولا ته ته بس وایم ته خدای خبر کړه ته امردار ته پیغمبر وارث فتق الله ویره د الله نه لا اله الا الله منه واتیون زما خبرو منه زما رسالت منه اما ترکم علی من اجر انا غرم استانا پری بیان دا اللہ کتابان سمدوری خلاف للمتاخر ان اجر اللہ علی رب العالمین ندم دردم پر عبد مخلوقات مالا اللہ را کتانا بولی غرم و او پل کیلا منگ لارا کئی واقعی منگ لارا کئی منگ والی بلنا و در بندیان نبس سو غواری بنده و سور کی چارا ان او فل ان اجرین مدور زما مگر پر عبد مخلوقات او فل کله پرو کای پیمانه اما کی گئی تا کمی کون کو نا خلقلا ودنو بالقصاص المستقيم تول کای پډاندا نی غبان دی پورا ور کای ولا تبخصوا الناس شام اما کوم خلقو سامان دا گئی چې پورا اخلي ځان لا او غی لکم ور کای ولا تطب ارم ابتدین اما ګرای پدما کای په سات کوم کی وتقوا الله الذي ورید الله غدار نه چې تاسو به راکړی ول جبلت الاولین هغه ډلې کومه ډومبنی قالو دی انما انت من المسحرین یکن تی د ټوک تی د جادو کړو شو نه یا تی د خېټه ورن تم خېټه لري خیر دی و ما انت الا بشر مثلنا انیت مگر باندې دنګ په شان دی ته سي و ان ظنک امون ګمان کا پتا باندې لمن الكاذبین د دروژن نه واخ علی کسبان راور د هم باندې ټوټه دادا من سماج د اسمان کچرته رښتینه پیغمبر پونګ راور قال وی نوح علیہ السلام رب ما خبره په ما تاسو کوي رب غوړ خیر نو پکذبو نو دې بده روان کو نوح شعیب علیہ السلام تان چې اول دروژن کو فادم عذاب یوم ذلہ ونول دل عذاب د صاحبان ورس پر اعلی دی او تروت سخت اول پی الله سخت گرمی را وتا نو دې کورن ته وتا چې بیا ورځ رااله نو دې را وتا دا نه په الله ور راو انه کان عذاب من عظیم یقین دا دې عذاب در دې لوی ان فی ذلک لآیۃ یقین پر بیان کې خامخا دلیل د الله دی والی چې ولا بچ کول کړي د صدا ور کول کړي ان دې زیاده موجودونه منون کی نو تړ متنګو لالګ واهونه تک الله کن مؤمنین وان ربك غير رب سخام خا غالب استاب دشمن الله کتن چې شو بل سم دشمن ته باغ رستاده و دشمن و ته باقی الرحیم رحم کون کے پتا صاحب ملګر رکسن شو بل سم بچ کړه عمل کړی اوس ترغیب قران تا اشاره دی ته چې دا و قومونه پس ته باچو دلا د کتاب تکذیب کو نو کتا دوم کو تا دوم بچ نشي ګور خان اول قران کریم عظمت ذکر کړي سنه ذکر کړي وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقِينًا دا قرآن کریم خامو خلاف لذید رد مخلوق دا معمولی کتاب نه ګره چې په پرلمال پر پاسا کړي یا بل کتاب پر پاسا کړي نظر به روحامین را راوړې دي قرآن لا جبرئیل مين راوړون کوم ګر معمولی نو پرختو سردار دي متعين سم امين على قلبک ستا پړو باندې په بدن کې بهترین زیاده یو ټول دنیا کې نبی اسلام بدن ټول نه بهترین بدن دی بیا پر هغه بدن کې په ټول کې بهترین ځای چې کوم دی اگر دی الا ان فی الجسم لا مضغه په بدن کې یو ټوټه د غوښه ده اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب اگر دی نو بهترین ځای باندې دی دا کې دی آیا سره د دماغو د صلاحیتونو او د زړه د صلاحیتونو فرق دی چونکه جسم د انسان دا مادي شی دی د ضرورتو مادي دی دماغ هم مادي شی دی ځکه د کار د بدن ضرورت پوره کول دي انتظام کول دي هغه کارونه چې دنیا ژوند پورې ژوند پرې ښه کېږي هغه لکه ډاکټري انجینیرنګ دا نورې پیسې ډېروي دا دماغو کار دی تو که یو سړی دماغ ښي نو به هغه به په اسانو کې ډاکټري انجینیري لیکن کړی سپانی قرآن باندې شي پوهېده د قرآن دپاره د روحاني علم دپاره اړه دی قرآن کریم په دماغو کې نیښه زموږ د کلي یو شاعر و ډېر زبردست دماغ دا ټول شاعرانو ته یاد و په یاده باندې خپله شاعري چې زوره وه ټولو ته یاده وه نو خلکو ودی ستا ډېر ښه دماغ دي ته یې په دوکان هغوی ښه او شروع چې کال تیر شي یو دغه روکوی زن وعده ولې وی څه ووایم نو مایده ستا دماغ تیر دي خوړه دي ټیک نه دی حالانکه هم واحد و خوړه کې نور ګن په لوغه باندې پوه چې موږ څه پړه کې سو پوه شو نو د یو کافر دغه څلولی چې د انجینیرنګ وغیره ټوله ښه ډاکټر هم ښه لوی جوړېدی شي خو د دماغو په زور باندې مسلمان کېدی هم نشي او په قرآن نشي پوهېدی او کوم چې علم روحاني دی قرآن دی حدیث دی د عقیدې شریعت احکام او علم دی دې تعلق دړه سره دی د علوم د بره نه راځي او دا درود تربیت دپاره نو د دې ځای څه دی دړه یو سړي په دماغ ډېر تیر دي خو چړې سپانی ان فی ذلک لذکرہ لمن کان له قلب او القسم هو شهید سورۃ قاف کې آدم ورته انتظار دي ان فی ذلک لذکرہ یقین په دې قرآن کې پند و نصیحت لمن کان اچل چې لهو قلب دا غړوي خو یې پاکي ګوره د شرکیاتو نه د دنیا پرستای نه د بوزدلای نه او اول قسم غوګم کی دي او درېم او شدې متوجه وي لیکلم کوي نو بیا قرآن وای ولقد یتر قرآن لې ذکر په خپل مې مذکر بیا آسان دی او کله دې ګنده او بیا ګران دی ګوره نو دې کې فرق ته واضح کو چې نظر به روح امین علی قلبک ستاپړه مانه د تکون مې مون زرین د فار چې شیت یار ور کوم کو نه یار به ال ور کې چې پړه کړي قرآنی چړه کړي قرآنی څنګه خلکو یې ری بلسان عربی مبین را لګل دی الله په جبا را به خاره عربی جبا د قرآن جبا نبی تعالی تاسمینو کوي دا عربای سره پس عربو سره چې عربي وي عرب عربای سره دا کده د قران جب عربی دا د جنتیان جب عربی دا زما جب عربی دا یعنی عربای ته سبق مور عربو ته بد مګور کار ته کینو کوي بنو سبق خدای او ته ما پیو کی ته پیغمبر ته هم د جب ولادینو بلسان عربی مبین په جب عربی واده باندې وانه لفی ضرور یقینا بیان دے دے قرآن خام خواہ پا صحیح پوڑن بنو کہ وہ ہر کتاب کے قرآن کریم عظمت بیان شو دے بلا درجہ اولم یقول لهم انا بشی دے خلق دے دلیل ان دا خورا چے پوئی گی پوئی دے حقانیت دے بانے علماء دے بانے سے اخبار ساگئی ویچہ دے اللہ کتاب دے لگ دے ولو نزلنا ولا بعد الاجمین دا غی اعتراض چے پو بلا جب خول رہنے گئے نو اللہ وی بلا جب اخبری رہا کدا دا قرآن به عربی کې په اجمیان لیکل وی ولو نزل نو کجرا لیکل مې دا قرآن په عربی جبه کې په باد اجمیان باندې نو په قرآن نو هغه اجمیان لسته دا قرآن په دی باندې په عربی کې ما کانو چر نو دی چې په دی باندې ما راون کی کذالک خبرم دار نه سلک نه هو چلو مونږه تقدیم د خپل کتاب پړوند مجرمانو کې لا مونږ به ایمان درنار نه لري په قران باندې تر دې پر جوینه آزاد درنه درا به دې ته آزاد نه تا و دې باندې پیږي نو وای بری حل نه نه نو مونږ درونه موږ یو مولا تور کوي ورته شیوی انا اپ بیا د اپ بیا د تاجرون اپ آزاد څنګه باندې تلوار کوم کی دي او ته تیمه صورت دې کې تخویف ور کوي اپ راته ما خبر راکې مت تا نام سینین کچر پایدور کوم دې ته چن تلنه کلنه چې علاقه نکم دا منکرین تو ما جام بیارا جیتا آغا چی دی دی سر وعده کولیم پا ما آغا نا پایده بارو نکدیتا دا مولتا آغا چی دی پایده آغا سون کی پدی مولت ندی پایده آغا تا نو دی خود قرآن ترانه لکن پایده نیش تو اللہ بیابا ما سب تباکی وما حلق نامن قریتن ندی اللہ کری منگی و کری والا مگر اگر لو یار ورن کم کی وما کن نموازیبین حتا نباس رسولا ذکرا ان هادا ذکرا دا مبتدا دا خبر د مبتدا دی اهدا دا قران کریم د پاندې دا تور د پاندې یا ذکر د منذرین د پر مقبول له شو الا لا منذرون مگر پر یار د پارا د منذرین سره د پار د دې پر د پار د پاند د منذرین سره د پار د پاند وما كنا ظالمين ان يوم ظالمان وما تنزل بالشياطين انا را دا قران کریم شیطان او دا شیطان او دا قران کریم عظمت بیان نه دا قران کریم صداقت بیان نه په پرد دا غو سره چې تاسو دا شیطان دا شیطان نه راوړي او ما تن و ما بغیلا ان مناسب لهم دی شیطان را چې قران راوړي او ما صدیون ان تو اند دا قران راوړو دا کار نه انم یقینا دا شیطانان دا اوریدل دا قرآن نه بیرته کړي شیطانان دا اوریدی نه شي رابیړي څنګه ودي قرآن څوک خوا کېږي شیطانان فلا تضر مکذبین نو مه منه فلا تضر ما لا اله الا اخر نو ملامت کو سردا الله جتروا نه پی شرف دعا پر تفریق لکه دا متضمن اشراک اربعه ولا جامل اشراک ده یہ گویا کہ چی دے رد شرک دعا را دیو کن گویا کہ دے طول اشراکو شرک پر علم شرک پر دعا تصرف شرک پر دعا شرک پر عبادت دے طول رد و شرک کیا نمرا مات کو سرد اللہ نا عجد روا بل کرامات دے کن شیبت دے سزاور کرش ہونا وانزر طریقہ تبلیغ خیچاتا بخی وانزر اشرکتا کل اقربین اوی رو اختبار خپل نیز دی دے خپل کور شورو کا دانه چې امریکای ته روان شو ول د خپل ځان اسلام کو قران تکې نه قران زکا او بیا دغې نه بعد بیا خپل کور کې ترخوا کې ترونه تربان نور خپل خپل هغه وي دانه امریکا رستو کا اول د ځان اسلام کا وان در شیت کل اقربین لکه څنګه چې ابراهیم السلام وي وقت قال ابراهیم لابی یا ابتی ان یا ابتی اے بابا وی بھی حضرت ہے کہ ان یا راکو قوم کا پی دلال مبین تو گمراہ قوم دے گمراہ دے دا کورن شروع کا واندر شیرت کل اقربین اویرو خپل ٹابر نیز دے نبی اسلام خپل راجہ مکڑا آتے وی جے راشی واتے وی وی یا آوازو کا خلق راجہ ما شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بر پڑی رہے بانے اولار دیں وطوئی حل وجد تمونی سارکانو کادیوانا تازو در رجن لی دلے مون دیں فیسالوی خکارے رشتے ہیں اگوی جربنا کا میرارنگ پتاڑی رو تجربی کری فاما وجدنا پی کا اللہ صدقان صدقا ما پتا من پتا کے در اغنی لیل بی در تش رشتان لیل لی وی خک دو سوام تاستا کہ دی دی رائنا آگر تاستا نخ کرما تا دوار غرق کاری آپ علیہ علوی پوج اولار ستا تو باید راغلے تاس بے امان یہ غیوی آو وی کمانگا براو خدا مگونی دا نمونگ انلی مگوش دن ستر کی در رجین خستا خدا در رجین وی خانو بیاوائی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تبلیخو دقا دا کندل شروع شو دا خوی وربان گزارو کن ای خدا اکیدو جا نور جتروان مشکل کشان شتے دقا بان بات ای بپا کندلو اینا شروع شو نو وان در آشیر تکال اقربین ویرو تبرخ پل نیزدی نچسوک امانی اگا نیزدتول نا واح پی جناکا لی مانی تواقع من المومنین اخکات اگا درخ پل آگا چاہ چی تابیشتا دا مومنان نا کله تر دامن نور لری کاغا کم چې کار دو کې ک بلال سیف دے کبور رضی الله عنه نور سوره دي غریبانان ځان ته جوخ کا هغه بد ماشان لری کدان نه پانا تاو کا پک خلاف کو استاد خپلوانو فقل انی بری مما تعملون یقین دې بیزار نه تاسو کو بایکاټ اعلان بایکاټ هتو کا ما کین صورت دے نو یار دا بیا مون کمزور الله او توکل الله عزیز رحیم دانس پر فاداد بان چه غالب ده نوح علیہ السلام قوم تبا کرده آدیان سمودیان لوتیان تو شیب علیہ السلام قوم تبا کرده آقا داد بان تبا کرده الرحیم ارحم قوم کی در پتا برحم کلا کرده چه پر نوح علیہ السلام رحم ملگرو بان ابراہیم علیہ السلام پر ملگرو بان صالح علیہ السلام پر ملگرو پر دی رحم کرده شیب علیہ السلام پر ملگرو بان صاف ملگرو برحم کی آقا دوٹی گیل تمرارم اللہ دی آزاد یراکا حین تقوم چوین تا کلشت پاسی گر پارد بیان و تقالب کا وینی اوختل را اوختل تا پی ساجین پو موحیدینو کے شیخ بپلی لابانی وی وی دا دیر علم کلک مصیبت شی سوی اتیوی لگی دل دے حلوی علم دے لگی دل دا ثابتی جو نبی اسلام پا پلاران و نکانو کسو مشرک نہیں تیر شوی نو ازر خو مشرکو ناغل ویدہ دا ازر ویدہ غد ترو از اخپل پلار و تارو خو زان نلی کلی دا غدائی حالانکہ بڑے ٹول اتفاق دے دا دوار نومن دا غازر دا دوار آذر تاروخ نومن آذر سیپتو لکھا سنگ چیز یعقوب علیہ السلام دو نومن یو نوم اسرائیل یو نوم یعقوب علیہ السلام نبی علیہ السلام یو نوم محمد یو حمد دے نو دارنگے نو بیائے پاکستان سلیکلی دے نو نو دیر علم کالکال مصیبت شی و تقالب کا پی ساجدین دو مطلب دارے دا تسلی جو تاوینم چې کرتا پاسی او موحدین که روانی در روانی تقریر روانی مزل جماعت که ما تخکار ما دا زما پستر گلانی زما پاسد که دا مانا دا اینو و سمیر و علیم یقین دالام دالا وردون که پوزات دی و هر اونا بگو علامان از بل پا بل ترکا بانی سپایی دی قرآن کریم دقا کئی و هر اونا بگو کم آقا خبر کم تاسو پا آقا چاوان چرا کزیگی راضی قصد شیطان آنه تنظر را کلی افاقی نسیم رضی شیطان پاہر دروجن او گنانگار باندی نو دست اگو او تا سرامیان سا شیطان را دی دست را خطور خخر دیخ پلک خده دروجن نده گنانگار نده تاسیم منی یلقون سما غرده و تا وکسار نده غرامیانو تا وکسارم کادی بون ازیاد این دروجنی یو خبر ویلی او ردی دیو سلو سر جوڑی کی وچور بلا ویده شاعر ده یو اعتراض دا دادل شیطان را این اللہ شیطانان خو پا تاست را دی پا بایمانا در روزن با را دی او با دی شاعر دی نالای و شعرا او شعران چی یت بیعهم روانی پا دی پسی سرکشان ندر پا صحابا روان دی جزان خلق دی پاک خلق دی کده شعر دو پا تاست روان دی بدماشانو علم تانو پی کلی وادی همون آتانا گوری چی دی چی دی پا هر او کندکی حرام پرشان هیم شور بر هیم ده بیمار رو خونه ورخ تاره وای نم یه قولون اقین ده شهران وای اغش ده چه نه کئی پخلی وای هم مزار محمد بیمار جانگی اکی بخلاب ابو نواس یو شاعر ده ده هارون در بار تر آگ اغلا بیقصد دار ما تا بکورا بولی نام ورکو را اغلا ده ارون رشید چی کم اگو خپل وین سر لگیا ہو حارسی سر اثر گپ لگو ادې ولاړ دی ولاړ دی دل یې توجه ورنه کړه. اندې چې ستړی شو روان شو واپس و دروازه باندې ولیکل لقد ضاع شعري على بابكم. څه شعرونه ووینو د هغه التفات وتونه کړه لکه هغه خپل ویل سره لګی سره ګپ لګو شعرونه شروع کړه. نو په دروازه ولیکل لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع الدر على عارضها. هغې ته هار واچون بدو لکه دل څه ور نه کړو هغه وینځلې هار ورکړه په انعام کې د سرو ډایمنډو د کروڑونو هار د بادشاہانو هارونه خو معمول دي. نو لقد ضاع شعري على زما شعرونه ستا په محل کې تباه برباد شو لکه څنګه چې د حارثې په غاړه کې هغه ملغری نه وي هغه پکې ضایع شي برباد شي. خیر دی خورا غصه لاړه هارون رشید ته چاوي په دروازه خو څه لیکلي وي څه لي دا لیکلي ورته وایه چې راشه هغه چې راغه د ځوان عین نه ده لکه کټ کړه همدای ته جوړ کړم د دواړه ځای کې. نو لکه ځوا منې پړکو یقینا پړکو زما شعرونه ستا په محل کې دروازه کې ستا محل کې لکه چې پړکو والی دی ملغلورو د حارثې په غاړه کې وی تا څه لیکي ما څه لیکلي وی تا ځوا نه ما خو ځوا ده خو دی وایي ما خو ځوا وی لقد ضاع پړکو. نو هارون رشید وخانده انعام ورغې ضرب شه. نو دی خو وایي هغه چې ښکي نه الا الذين ها ټول شاعران خراب نه الا الذين مگر هغه شاعران چې ایمان او عمل وکړي ایادې الله ډېرې توحید بیانې وانتصروا امدا او بدله اخلي پدان چې زیاتې پیشي وي. نو دغه ټیک دی لکه یو دل د نبی ته هم حج وکړی و د نبی اسلام د ترز وي حارسه ډېر تیز حج والا کړی وه نبی اسلام شاعران ته د جواب وکړي. نو یو د هغه نبی اسلام نه بل راغ نه نو نبی اسلام هر حسان ته راشه حسان ته وه. نو په خپل یو ته سادر خور که خپل سادر په ممبر به په دې کښېنه هغه شروع شو حجاوت محمدان فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء حجاوت محمدا برا تقيا رسول الله شمته فاو وانا ابي ووالدي وعرضي لعرض محمد منكم وقاو سكلت بنيتي لم تروها تسير النقع حياتها قداو حجاوت محمدا تادمار في غمر حج وكرا حجاب په شعرونو کې بدی بد بوله ویله فاجب ته د هغه طرف نه جواب در کوم اوسه وایند الله فی ذاک الجزاء مال والله د دې جزا را بدل رکھی حجاب ته محمدن برن تقیان تار محمد ته هم چې پاک دی او نیک پیغمبر دی رسول الله د الله رحمت او دغه کار چې کوم دی د وفا د الله حکم منل دی ته دغه خلاف کې پاینا ابی او والدی ور دی زما پلار زما مور زما عزت د قربان چې لیر د محمد منکو وقاو د محمد اسلام د عزت نه خدا د نبی اسلام بدله ته نه اخلم سوکل د بنیتی لم تروها زه دې په خپل لوڼو باندې بور شمه که چرته او نه توسیر نقې آیتها کدا غر په دواړو طرفونو تا زما د اسون دوړو نه دي که نه نو زه دې بور شمه بیا چې کله مکه پر ته نبی اسلام ویرکه دله اتون ورشي په دې کدا غر باندې ولو چې د دا قسم پوره شي. نو مقصد د سورت خان الا الذين امنوا مگر ندی یا حیران فرشان هغه شاعران چې ایمان راوړه موحدین عمل وکنه یاد الله ډېر ډېر یعنی بیان د توحید هم کوي په شعرونو کې وانته ترو او بدله اخلي که پیر بابا د رحمان بابا شعرونه شو دا د مولانا روم شعرونه شو دارنګ د شیخ سعدی دا خو ټول د قرآن وضاحت یا د اقبال شعرونه دا ټیک دي وانتظروا امداد کې ما په اجرت په جمعات کې دا وی انو هغه شعر ناسو پیدا مطلب اجرت کې چې وایي دا خونه خراب کړي چې ما دا وینې ما دې نیم خراب کړو وایي چې خو ته خو ښه شعر کوم کنه لنګ ټول غل غشالي کړو دا خفیر دی روخ دغه وذکر الله کثیرا ایا دې لاړې وانت تر ام بدلاخ دي په دان چې زیاته پیښي وي د خپل شعرونو کې بدلاخ لکه څنګه چې حضرت حسن هغه سي مسلم شریف کې دار اغلي خان وسلم الذين ظلموا اذر چې په وشي کان ظالمان دي ایامون قلویان کو کم زاد اور یو تاوري دن کی دی پته بات مقصد د سورۃ تسلی نبی اسلام ته په واقعه د انبیاء او وو واقعات بیان د هر واقع په اخره کې دوله پراري ان ربک لو العزیز الرحیم چې یو ګر د دشمنان می تباہ کړم ستاسو دشمنان می تباہ کړم دې می بچ کړو مرګین وای ته ان رحیم په تاسو رحم وکما واشه اخره کې بیا ترجمه قران ادانو یموز کوي او سبق خان.